aquí a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. I, com sempre, començarem amb una petita presentació d'aquesta ràdio, Ràdio Bronca, el dial llibertari de Barcelona. I les formes que teniu per contactar amb nosaltres o per saber de nosaltres, que passen des de l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després també tenim les 3w.radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim en K per entrar... Aquesta és l'adreça de la pàgina web, on, a part de trobar info de la ràdio, també podreu trobar els podcasts, maneres de contactar via mail, manera per si es vol ser soci o sòcia, col·laborador de la ràdio i altres temes de la ràdio. I després també tenim el telèfon, que és el 93 359 49 00, que el telèfon no només serveix per posar-se en contacte amb aquesta ràdio i amb nosaltres, sinó també per dir la vostra en directe. I concretament, doncs, com sempre, el nostre programa és un dels que ens encanta que ens truqueu i col·laboreu amb el programa, dient la vostra, fent convocatòries, etc. I avui, doncs, dia 14 d'octubre, entre altres coses, doncs, mirarem de parlar de l'Emilio Sánchez del Peso, que ja havíem xerrat de que havia estat gairebé 50 dies en vaga de fam, que finalment l'ha deixat. També denunciarem, doncs, el fet de que la Noelia Cotelo, una presa, els últims dies va rebre una pallissa per part dels carcellers. Després també, doncs, farem una mica de convocatòria i llegirem alguna, fent 5 cèntims d'aquesta jornada de lluita a la que ens convoquen les dones el dimecres que ve, el dimecres dia 22, sota el lema de vaga de totes, pel 22 d'octubre, i altres coses que aniran sortint al llarg del programa. I avui començarem el programa amb la lectura d'un conte curtet, que aquí el company ens porta i amb ganes de llegir-lo. I després, doncs, seguirem amb el programa. I així que quan en tinguis ganes, comences la lectura. M'escolta bé? Sí. Vale. Quan vulguis. Bueno, ja has posat la música? Sí. Venga. El Clítoris Libertari presenta Cuando todo se mueve, un relato de Caín Guerrilla, editado por Clítoris Libertario, la Barcelona anarquista. Prólogo. Escribir un prólogo siempre ha sido como imposible para mí. Cuando Caín Guerrilla me pidió que prologara este su primer libro, no pude negarme. Soy consciente del trabajo quijotesco y el esfuerzo continuado que representan estas historietas dentro de la historia que transcurre en este relato. Relato que se sale de cualquier clasificación, quizás a la única que se le podría incluir es al de una alcachofa rebajada de precio porque le pasó su frescura, pero que tiene ese punto necesario, preciso, para su destilación y transformación en el líquido generoso que regenera el hígado. Y eso hoy en día, donde tantos hígados están hechos polvos y hay tantos malos hepáticos, que se hace de agradecer. De lectura reconfortante que hace esforzar la inteligencia para llegar a entender las llamas de hoguera playera en noche de luna llena. Cuando todo se mueve, nos traslada a un universo de letras que escenifican la coreografía de un baile infernal de todos los que transgreden y que, superando la mísera autoridad, se hacen responsables de sus vidas, aún a riesgo de perderla. Caín Guerrilla es obrero de las letras, se nota en su estilo, lejos del amanecimiento intelectual de los desconocedores del trabajo manual y de la parte de la vida que conlleva el esfuerzo. Estos ignorarán estos relatos. Los difamarán como superstición. Intentarán quitarle su gran valor, sin darse cuenta de su ignorancia, pues todos sabemos que el lóbulo cerebral evolucionó en la medida que el dedo pulgar se contrapuso para coger cosas y manipularlas y transformarlas. Esto es, estos relatos, fetiches hechos a mano, estatuilla esculpida, y su valor no es el artístico, sino el poder espiritual de su realización, conexión y creación. Germinal Puente. Cuando todo se mueve, cuando la pareja de maderos irrumpe en la asamblea de la radio libre, ¿y cómo influye eso en los concurrentes? La asamblea da comienzo a las 8:30, como cada lunes. Transcurre en una espaciosa sala que da un balcón-terraza que deja entrar algún ruido callejero que se oye sordamente. Todos quedamos asombrados al ver entrar a una pareja. Él peloncito y ella con cabello largo rizado, vestidos con ropita de pijos. Vaya, vaya, el quiero y no puedo. Sus primeras palabras sonaron a risa. a ver, ¿qué se cuece aquí? Rápidamente, la funcionaria del ayuntamiento, nunca se sabe si es asistenta, animadora social o educadora de la calle, o quizá más bien terapeuta, reclama para sí el primer punto del día. Utilizando su lenguaje autoritario, quiere llevar a toda la asamblea a su frustración de paquete de Marlboro, que si quiere un programa para unas adolescentes que no van a venir a comerse la asamblea. Pero es un proyecto que tiene que hacerse rápido, rapidito, ¿vale? Y además, ella se va de vacaciones en agosto. Las chicas tienen que hacer también un taller de autoestima y enseñarle sobre los embarazos no deseados. La asamblea no sigue ningún orden, nada más que el deseo egoísta de la del ayuntamiento, bien reforzado por la parejita armada de teléfonos móviles. El pelón saluda militarmente al Rieles. Este, como un resorte, le devuelve el saludo, levantando el puño izquierdo y diciéndole: ¿así que eres militar? ¿Yo? ¿Militar? Quedando un poco trasvasado, todos miraban a todos, tratando de entender. Y en esto llega el técnico de informática trayendo el presupuesto. El Pentium, con este subwoofer, el disco con el programa para emitir, sale por 220.000 pesetas. El chufo, con su tranquilidad innata y su voz susurrante moviendo la silla. ¿Qué garantía tiene? Bueno, bueno, eso de la garantía ya se sabe, ¿no? La del ayuntamiento, ¡que me escuchéis! Yo había pensado, pero viendo lo que hay aquí, pues me lo pienso y punto. El móvil del madero suena. ¿Molesta? ¿Contesta? ¡Sí, sí, sí, de acuerdo, sí, sí, de acuerdo! El pelón. ¿Pero esta radio se puede hablar libremente? La voz del Rieles contesta clarita. Es una radio libre. Y tiene unos estatutos que marcan una línea de enfrentamiento al sistema. ¿De enfrentamiento? Pues sí. Este sistema cada vez margina y recluye a más gente y lo hace violentamente. Las sillas chirrían, denunciando el nerviosismo de los concurrentes. Chuzo, quizá el más sereno, curtido en mil batallas, con administraciones y sus secuaces, casi suspirando y con mucha calma. No estamos por nacionalismos, ni queremos estados. Haciendo ostentación de su móvil último modelo y tratando de salvar lo insalvable, se dirige a la asamblea de forma titubeante. ¿Pero se puede hablar libremente? Dice la madera pijita. Curso de psicología, retórica y autocontrol. Vamos, el más allá en técnicas policiales democráticas. Libre, pero responsable. Aquí no se puede decir ¡Viva España! Es Guaira, sacando los dientes, uñas, más que harta del fascismo disfrazado de democracia, hoy encarnado en maderos de gimnasio, con móvil y jerseys Lacoste, tratando de mostrar la bondad de la autoridad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Piensa el Rieles. La del ayuntamiento, ¡que me voy! ¡Que me voy! Bueno, pues abur, adiós, adiós, salud. Oye, ¿qué hora es? Las 10:15, que nosotros nos vamos. Pues ala, a ver si os animáis y hacéis un programa, parejita. No, no, si solo habíamos venido para ver. Oye, que compres el programa, el Pentium, el software, el dinero ya se tratará el viernes. La asamblea continúa, y estos eran maderos, ¿no? ¿Y qué? Nosotros a lo nuestro. Creo que la Falca tendría que comenzar sabotaje en las ondas. Otro dice, ¿y qué tal Radio Guerrillera? Y otro, Onda Libertaria, revuelta o sonora, rebelión en las calles, desobediencia activa. Ya me voy, venga, salud, salud. Rieles, Guaira y el Chufo, después de despedirse de los otros, van rápidamente a emitir el último programa en directo del día. Aquí Radio Guerrilla Anarquista, en primera línea revolucionaria. ¡Reaccionarios, hijos de puta! ¡Vamos a por vosotros! En las ondas libres, para mentes abiertas, en lucha contra el fascismo, noticias de última hora. El presidente en funciones del gobierno insulso, Bigotillo María, se compra unos zapatos tras un baño de demagogia popular, con el boleto premiado de la comuna laboriosa de los trabajadores. Bigotillo María, del partido diestro recién centrado, no puede reprimir una gran carcajada en el momento de ponérselos. Medios afines a Onda Guerrillera tuvieron acceso a la conversación del presidente en funciones con el ministro de Gobernación, que pasamos a emitir a continuación. Oye, canijo, narizón, lo que más me gusta es el podérmelos comprar de este modelo rojo de azul a rayas y con estrellitas. Estoy esperando el momento de lucirlos en la próxima cumbre afroeuropea. Algunos miembros ingenuos de la comuna laboriosa del trabajo ponen un pleito en contra del gobierno. Se dice, se comenta, pero está por confirmar que el juececito que podría llevar el caso será... ¡Súper, súper cerdón! Famoso también porque sale en la televisión. En Radio Guerrillera, para todos los que luchan, resisten, una canción del Clítoris Libertari. El miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado.

Tornem a estar al programa Judici a la Justícia. Després d'aquest conte que ens ha explicat el company, us hem posat les cançons, una cançó de Amèbics i una altra de les altres. I ara doncs passarem a llegir el comunicat que ens ha arribat del finit de la huelga de hambre de Emilio Sánchez del Peso, que recordar que s'ha passat 50 dies amb vaga de fam, sense menjar absolutament res, en contra de les tortures, concretament a les tortures i les vexacions que s'estaven patint a la presó de Alhama, que és on ell està, però també a la resta de presons de l'estat espanyol. El comunicat ens diu així: Os comunicamos el fin de la huelga de hambre que estaba llevando Emilio Sánchez del Peso, preso en la cárcel de Alhama. Tras 50 días sin comer absolutamente nada, desde el 14 de agosto hasta el 2 de octubre por la tarde, para denunciar las torturas y los malos tratos habituales en esta cárcel. Queremos denunciar que hasta el día 2, en el que decidió dejar la huelga, no lo llevaron tan siquiera a la enfermería, aunque en el reglamento penitenciario 15/99 dice textualmente: en caso de huelga de hambre, el preso debe ser trasladado a la enfermería a partir de los 25 o 30 días, y el médico de la cárcel tiene que emitir un informe de seguimiento en el que conste datos del interno, edad, fecha de inicio, motivo, constantes, exploración, grado de conciencia, aspecto general, hidratación de la piel, etc. Él lo solicitó varias veces, así como su abogado, y personas cercanas, haciéndosele caso omiso, incluso algunas veces contestando con risas y mofas. Le retuvieron las cartas de ánimo y apoyo que se le mandaron. Algunas de ellas llegaron varios días más tarde y otras sospechamos que nunca lo hicieron. Además, desde la cárcel informaron erróneamente de la situación de Emilio en reiteradas ocasiones. Queremos denunciar esta situación, ha marcado un carácter punitivo, la falta de asistencia médica, el cual era su deber legal, y esperamos que no lleguen más represalias, como traslados o más aislamiento, puesto que estaría absolutamente injustificado, ya que lo único que ha hecho Emilio ha sido luchar por sus derechos y su dignidad, y la de los demás presos a través de su propio cuerpo. Exigimos un buen trato y el fin de las torturas ya. Agradecer también de parte de Emilio a todas las muestras de solidaridad que ha recibido. Emilio no está solo, y si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Basta de torturas y malos tratos. Respeto a los derechos de Emilio y de todas las personas presas. Las cárceles son parte del problema, no la solución. Abajo sus muros. Grupo de apoyo de Galiza Sur de campaña Cárcel igual a tortura. Aquí está aquest comunicat. Recordar, pues, això, no? S'ha passat 50 dies en vaga de fam per denunciar les tortures que hi havia concretament a la presó de Alhama, però també com a persona que estava dintre de la campanya Càrcel igual a tortura, també les tortures que hi ha a la resta de les presons de l'estat espanyol i de Catalunya, recordant que Catalunya té la concessió de les presons catalanes a la Generalitat, a diferència de la resta de comunitats de l'estat. Però és tortura igual, o sí, igual, no direm més perquè potser tampoc és així, però per desgràcia és tortura igual. I en aquest cas doncs veiem que les tortures de fet no han cessat mentre ella estava en vaga, com ja hem comentat en moltes ocasions, doncs negant-li la medicina a les persones preses, negant-li el que són els seus drets, tot i que estigui en vaga de fam, doncs han passat de portar-lo al metge, han passat de que el metge li porti un seguiment per saber quina és la seva situació a diària, ja que el fet de no estar menjant res durant com a mínim 25 o 30 dies, que és quan ha quan ha de començar a actuar el metge de forma obligada per la llei, doncs això s'afecta al cos, hi ha una pèrdua de pes, una deshidratació, etc, etc. I com bé recordàvem la setmana passada, en aquest cas doncs, amb el pres basc Igor Ibon i Parraguirre Burgoa, doncs els metges i el sistema mèdic dintre de les presons és un mecanisme més de tortura que tenen les presons, des del qual doncs, des d'aquí també condemnem i enviem el nostre despreci cap a aquestes persones que es fan dir metges o metgesses i que en realitat doncs, no són més que fills de Mengele, de gent que és capaç d'experimentar amb les persones preses per provar medicaments o simplement per saber l'abús de certs medicaments fins on poden portar la gent o simplement l'ús de la medicina per torturar, ja sigui medicant quan no s'ha de fer o no medicant quan s'ha de fer, etc, etc. I aquí ara, doncs, en aquest cas, també tindrem un altre que xerrarem d'ella, en aquest cas, de la Noelia Cotelo, que també, a més d'haver estat apallissada, doncs una de les coses que denuncien és que encara en el moment d'escriure el comunicat o en el moment de fer la visita a la mare d'aquesta presa, que va ser el 7 d'octubre, fa una, no arriba la setmana, doncs encara no havia estat portada a cap metge que per comprovar que les lesions que tingués no anessin a més. I com veiem, doncs és una, la tortura continua sent una pràctica habitual a les presons d'aquest estat. Té moltes cares, passant des de l'aïllament a la dispersió, als trasllats continuats de persones preses o el que ja és més tortura física o com es coneix habitualment o el que tothom pensa quan algú se li diu tortura, que és la tortura física, que també està a l'ordre del dia. I com comentàvem, doncs explicarem ara també el cas de la Noelia Cotelo, que està a la càrcel de Albolote, i que doncs, la seva mare denuncia un altre cas de tortura cap a ella i cap a una companya de la Noelia dintre de la presó de Albolote. Saludos, compañeros y compañeras. Hoy hablé con mi hija. El pasado día 7 de octubre recibió otra nueva paliza. Debido a que Noelia estaba escuchando desde su celda como otra compañera presa, con 19 años y su primera entrada en prisión, gritaba. Pues le estaban pegando los nazicarceleros. Por lo que Noelia se puso a dar golpes en su celda, para, de esta manera, desviar la atención de los torturadores hacia ella. Y lo logró. El resultado ha sido que Noelia sufrió la brutalidad de esos malnacidos, sufriendo lesiones. La nariz rota, el tobillo con una fisura que le hace doblar de dolor, pues no la han sacado al médico ni recibe medicación, aunque el tobillo se lo han vendado, y las radiografías que ella misma pudo ver cómo el hueso apenas se mantiene unido, por lo que teme se le parta del todo. Volviendo a quitarle las cartas, está desnuda y descalza. Noelia pide que se hagan movilizaciones en la cárcel de Albolote, pidiendo también la máxima difusión y las denuncias pertinentes de estos hechos. Noelia tenía varias cartas a amistades y gente afín a su causa que también se las han quitado, por lo que pide a toda la gente que la escriben que vuelvan a tener paciencia, que ella siempre responde y se pondrá a ello en cuanto le devuelvan los materiales necesarios para poder escribir. ¿Hasta cuándo y cuánto vamos a tener que aguantar? Pues a mi hija se le va la vida y las fuerzas encontrándose muy baja de moral y ánimos en estos momentos. Abajo los muros de las prisiones, prisión demolición. La queremos sana, viva y libre. Pedimos máxima difusión y gracias por vuestra solidaridad y apoyos. Pues aquí està un altre cas, com comentàvem, no? Un altre cas de tortura per part de, aquest cas, dels carcellers i carcelleres del Bolote. Dos casos, de fet, perquè la Noelia, com bé expliquen, doncs, va reaccionar a un cas que estava patint una companya seva al costat de les seves cel·les per part dels carcellers. Va fer una protesta, que les, pues, la forma que tenen, no?, per poder protestar davant d'una agressió, en aquest cas, doncs, la majoria de les persones que es troben en presons, doncs, és aquesta, és la de picar les parets de la celda, de picar a les portes, de fer soroll perquè els carcellers se n'adonguin de que les altres persones no estan d'acord del que estan fent i practicant en aquell moment els carcellers dintre de les presons. I la resposta dels carcellers, doncs, va ser entrar a la seva cel·la i apallissar-la. No només això, sinó negar-li un tractament mèdic amb condicions. Si, ja que, com aquí comenten, doncs, la Noelia ha acabat amb el nas trencat, cosa que, si no es cura, si no es tracta amb el degudament ràpid, doncs pot acabar derivant amb problemes respiratoris nasals, amb acabar havent-se d'operar en més d'alguna ocasió, doncs, per poder arreglar aquests problemes, i afegit, doncs, el fet de que a sobre li han fissurat un peu, sembla que més que fissura ja quasi arriba a trencar del tot el turmell, i el fet de que simplement li posin una vena i no se li estigui donant una medicació adequada ni una subjecció adequada al peu, doncs això pot implicar que aquesta persona se li agravi la lesió. Per una banda, que se li acabi de trencar del tot l'os, en lloc de solidificar-se com hauria de, com seria lo normal, o si en el cas de que es pugui solidificar amb la precària situació en la que està, doncs, que es solidifiqui malament i ella quedi coixa, o posant-nos ja en pitjors casos, doncs, que directament el fet de tindre el peu fissurat, o inclús si s'agrava i es trenca del tot, que l'os pugui provocar lesions internes als vasos sanguinis, músculs que rodegen aquest os fissurat i trencat. I en aquest cas, doncs, s'ha de dir que els ossos trencats són bastant afilats en aquest sentit per poder fer aquestes desgràcies a la resta dels òrgans i parts que tenim al voltant dels ossos. I és una forma més, com dèiem abans, no?, doncs, d'utilitzar la medicina com a tortura. I jo continuo preguntant-me a vegades si el col·legi de metges no està disposat a fer alguna cosa al respecte, o és que directament permet, o sigui, és que directament està permetent. Diu, vale, que en principi ja ens havien comentat, tot i que la veritat no, jo no, encara no m'atreveixo a posar la mà al foc al 100%, però que ja m'han comentat alguna vegada de que els metges que estan dintre les presons no depenen del col·legi de metges, per tant, no estan obligats a seguir aquell codi deontològic que tenen d'Hipòcrates. Per altra banda, tot i ser metges, en principi l'han hagut de fer abans que haguessin aquesta feina dintre les presons, i a vegades, doncs, aquest codi deontològic dit Hipòcrates, no sé si el nom realment és que hi havia alguna persona grega que es deia Hipòcrates, o és que directament és un exercici d'hipocresia posar-li aquest nom amb el seu codi deontològic. Arriba un moment que que no ho saps. Mèdica té bastant complicitat amb el sistema capitalista i amb el sistema repressiu, també en l'enfoc de la sanitat, per la complicitat que tenen amb tota la indústria mèdico-farmacèutica, i sus connexions. La indústria mèdico-farmacèutica està molt connectada con la con la indústria armamentística i militar. Sí, fins i tot quan en les medidas més avançades, quan parlen del cos humà, utilitzen el llenguatge militar. Vamos a bombardejar la zona cancerosa, vamos a extirpar, ¿no? Tenen un llenguatge bastant agressiu en la forma, després són bastant còmplices. Això lo estem veient, per exemple, con tot el rebombollo que han armat en la classe mèdica, algunos por ignorància i altres per verdadera mala fe, ¿no? Con això de l'èbola, i que hi ha darrere de tot això, i llavors veiem que dos persones que han portat d'Àfrica, que ja han bastant gran i s'han mort, pues, han fet allí una, con la complicitat de la classe mèdica, un rebombòrio, i ja veurem con tota aquesta diguéssim que ja ho hem viscut, que ara diran que tenen una vacuna contra l'èbola i tota aquesta moguda, i en canvi esta classe mèdica aquí a Catalunya, a la província de Barcelona, callen com putes, callen com prostitutes que són, venuts al capital, són lacallos del capital, de les 10 morts que ha hagut per la legionella, en Sabadell i Ripollet, i d'això no n'hi ha res, no? I són 10 persones que han mort, pues, en poc temps. I llavors, pues, en aquestes estem. Y llavors ya el grado sumo que veiem de la degeneració de los metges, pues és su col·laboració en les presons, en les tortures i en les vejacions, que la gent més desprotegida, que és en les presons, perquè si nos fan tot això que nos fan a fora, que no faran en los cuartos oscuros de les presons. Pues fan lo que volen, i llavors tenen la impunitat, i llavors la firma, fins i tot de la col·laboració d'aquesta classe mèdica, que en general pues, és col·laboracionista con el sistema capitalista, i que ara visquem en aquests moments en su grado més cruel, que és el neoliberalisme, i tot el que estan fent amb nosaltres. Perquè, per exemple, el que estem visquent aquí és la mort de persones que estan en llistes d'espera i moren perquè són pobres, perquè els que són rics se van a la privada, paguen, i aquests no es moren, i moren la gent pobra. Dentro de la gent pobra, pues, tu imagina't, la Noelia no s'entenem perquè està la seva mare, té el grup d'apollo, i fixa't de lo que li fan. Què no faran con gent que... Exacte. Què no faran con gent que no té ajuda està fora, o que són emigrants i no tenen gent ni d'apollo, no? Pues, totalmente, pues... Abusar d'ells, tindre'ls com esclaus al CIRE, fent les butlletes del 9N, aquestes. I les caixes. I les caixes. Bueno, és significatiu. A vegades, quan les coses surgeixen a la superfície, t'estan explicant pues, com funciona el sistema, no? Bueno, això és tota una alegoria, no? Si algú es pregunta com es crea un nou estat, doncs aquí tens un exemple ben gran. El primer de tot, explotar les persones preses. Sí. Després ja veurem si es pot crear o no. A les més desprotegides, no? Però el primer de tot és explotar els més desprotegits del país. Uh-huh. I així crearem el nou país. Bueno. Ja és una demostració d'intencions. Jo ho veig així. O sigui, és una clara demostració d'intencions de que Pont vol portar-se a aquest país nou. Bueno. I perpetuar... a les classes privilegiades en els seus privilegis, no? I això con el beneplàcito d'una classe política totalment corrupta. A mi me feia gràcia quan... Ara estem canviant una mica de tema, però, bueno, lo explicaré. Feia gràcia fa poc l'asqueroso este de... Jo le llamo el verdugo de las pirmis, que fa 4 anys, quan va sortir, lo primer que va fer va... El Mas. Sí, va retallar las pirmis i va matar gent. Sí. No mata bien. Es un asesino, un criminal, ¿sabes? Y va a firmar la pena de mort de gent que estava cobrant el PIRMI, i al quitar-lo el PIRMI, pues se va morir, ¿vale? El PIRMI on les donava com una mica de vida. Bueno, pues aquest tio se va fer un bany de masses con los alcaldes darrere, en la Generalitat, fa poc abans de muntar el paripé, sí, que han muntat avui, i estaven els alcaldes darrere d'ell cridant independència, i llavors jo mirava la imatge i pensava, no? Aquests tios que estan cridant darrere d'aquest, del verdú de les pirmis, d'aquest malparit que té, bueno, que té tota la complicitat, perquè està, aquest és el que va designar el Jordi Pujol a dit, va ser el seu dofí, després el cap de no sé què, bueno, rotllos que tenen com aquesta gent, i bueno, pues tota la classe política, els alcaldes, són aquests que estan denunciats perquè estan cobrant uns sobresous, però tots, tots, no importa de què partit siguin o d'allò, no? Tots estan ahí, pues, defensant això, no? Defensar que tenen que pagar per lo que han fet, tota la impunitat, no? Llavors, aquests defendien, pues això, els seus privilegis, i són tots uns corruptos, ¿vale? I llavors estan ahí jutjant-los perquè van fer com tenien unes pagues conforme cobraven per, bueno, per tocar-se els collons, no? I cobraven per això. I no pensis, no? A part del seu sou, de les seves, com se diu allò quan te viatges i que te paguen una cosa? Les dietes. I tot això, a part de tot això, no? I els gastos d'imatge i la mà que els va parir a tots, pues, cobraven, se van posar un sou perquè una vegada al mes se reunien, ¿vale? Per anar a dinar. ¿Vale? I llavors, per reunir-se per anar a dinar, tenien una altra paga, no? O sigui, aquesta gent... I si no, les targetes de Bankia. Si és que... Bueno, però això és una altra història, no? Ja lo de Bankia, aquí vamos a parlar, no? ¿Vale? Estava parlant d'aquest paripé que estan fent, no? Conforme d'Espanya nos roba, no sé què, no sé quan, no? I així portem, pues 4 anys. I ja, per a què parlar de la història aquesta, que ja que estan parlant de les presons, d'aquesta notícia que han tret l'altre dia quan les convé, no? De que van a demolir o van a canviar, van a construir una presó a la zona franca. És tota aquesta que l'únic que se li ocorreix és fer més presó, ¿vale? Més presó. Bueno, saben que és lo necessari, no? Quan van fent les lleis que fan, quan fan, abans comentaves, no? Això de... Bueno, l'Ebola els hi ha anat molt bé per la legionela. Ja ves. La legionola, sí, legionela, per tapar-ho, perquè no sigui un escàndol. Ja tenim l'escàndol de l'Anamato, com si el Boi Ruiz fos massa millor. No, de fet, el Boi Ruiz és el que fa que, doncs, persona, en aquest cas, doncs, una persona propera a mi, m'hagi hagut d'anar per una infecció que té la pell a demanar hora al dermatòleg, i li han dit que sí, que en 8 mesos tindrà hora al dermatòleg. Ja, i pues mira, ha estat de sort, perquè les llistes d'espera són d'any i mig a 2 anys. Sí. Tinc molt sort. I tot això al final és col·laboració entre ells, no? Bueno, i com dèiem abans, entre les presons, els metges, si la tortura es pot practicar amb total impunitat perquè els metges de dintre de la presó i inclús els de fora, perquè de tant en quant es passen ja de volta i mitja, com ara per exemple amb la Noelia, i en algun moment o altre l'hauran de treure a un hospital perquè li arreglin el peu, i el de l'hospital tampoc denunciarà. El de l'hospital tampoc denunciarà a qui m'han portat una persona amb aquestes lesions i això no és normal que passi amb una... No ho denunciarà. Ell mirarà, curarà, i apa, adeu-siau, i poc o més. Bueno. I poc s'interessarà. I en molts casos, per sort hi ha casos en els quals Això no passa, però en molts casos ni els hi demanen que els hi treguin les manilles per curar-los o per fer-los qualsevol cosa. I en aquest extrem, no? Ara, per exemple, aquí a Catalunya hem arribat a un punt, aquests que criden independència, democràcia, libertat, dret a decidir, la veu del poble, la voluntat del poble, sí, saps? Aquests són els que han aconseguit ja que el 50% de les cames de los llits hospitalaris siguin d'empreses privades. O sigui, que a sobre tenim que a los rics estan subvencionats i per a los rics curar-se és gratis i per als pobres el que és gratis és morir-se. Saps? O sigui, que estem ahí, no? Portem 4 anys con aquest, el verdugo de les Pirmis, que el primer que va fer quan va tornar a sortir va retallar les Pirmis. Portem 4 anys que aquest tio i aquest govern i aquesta classe oligarca o no, de l'alta burguesia, ja lo del Jordi Pujol i Soler i la Ferrusola i tota aquesta història, per què comptar, no? Porten, continuen durant 4 anys omplir-se les butxaques, enriquir-se en la mateixa mida, que la gent pobra cada vegada està pitjor, ¿vale? I així portem 4 anys. I clar, què tenen que fer per a que la gent no se tira al carrer, no se reboti? Pues estem en una espècie de pseudo, de fe política, pseudo religió, ¿vale? Ahí con un culto a la bandera, un territori i a la mare que us va parir, i espera't, perquè ara, avui hem entrat en una dinàmica que era fins al 9 de novembre. Ara ja ens han dit que no, perquè clar, ja està arribant el 9 de novembre i no va canviar res, els rics continuaran forrant-se, les empreses continuaran tenint guanys ahí, pues per què t'ho vaig a comptar? I la gent precària i pobra, cada vegada més precària i més pobra, saquejant lo poc que pot quedar de públic i comunal, i fent, privatitzant on hagi una mica de guanys, i fer que lo públic subvencione a les pèrdues d'aquesta gent, ¿vale? I en aquestes medidas neoliberals, i ara nos posaran una altra pastanaga, que ja no serà el 9 de novembre, que veurem quan serà, no? I tots hi anirem allà dient... No, de moment continua sent el 9 de novembre. Bueno, però el 9 de novembre... No, es farà un simulacre del que es volia fer. La pastanaga del 9 de novembre ja se l'han menjat. Ja no... Esa ja no alimenta, ja no nutreix. Ja no té d'allò. Tenen que posar una altra il·lusió. Perquè aquesta s'ha acabat. S'ha acabat, o sigui... ha arribat un moment... que ja no donava més de sí. I llavors, pues, quan van treure el 9 de novembre, la situació política ja no donava més. I quan aquesta van allargar, pues, fixa't el temps que porten. Des que van sortir allí tots, los de l'homenatge a los germans Badia, a los fascistes Badia, no? Aquests d'Esquerra Republicana, que són unos admiradors de los fascistes, no? De los fascistes catalans. Per què comptar-te estos verdes i comunistes que hereus del PSUC, que eren altres fascistes, i ara aquests que han sortit de la CUP, que vaya tela, saps? Que vaya tela marinera. Per volien entrar en un govern del Mas. O sigui, és mira, el que no ho veu veure, pues que no ho vegi, però en aquestes estem. I llavors jo penso que nosaltres tenim que anar a lo nostre, i la nostra no passa per ahí, ni passa per un estat, ni passa per anar a votar, ni passa per res, perquè ja es tracta de supervivència, de sobrevivència de la gent. De la gent que nos volen liquidar. Nos volen treure d'allò, i lo que estàvem explicant de les presons, pues és un, diguéssim, és el punt de veure del que està ocorrent sota els carrers, a la vida quotidiana, no? Que és insuportable tot això. Sí. Bueno, és la dinàmica, no? I amb aquest fet, pues, alguns estan molt il·lusionats, em sembla que alguns comencen a obrir els ulls i a veure que aquesta il·lusió que els hi tenien posada doncs, no era més que aquesta pasta naga que li posem als cavalls perquè vagin caminant amb un palet. No? I el cavall camina, mentre vegi la pastanaga allà, doncs va caminant. D'aquí que continuï donant dates i plebiscitàries i hòsties en vinagre, no? Així hi haurà gent que continuarà amb les ulleres posades i només veient aquesta pastanaga. Però el que també va aconseguir doncs, és desmobilitzar bona part de la lluita que hi havia a Catalunya, com a la resta de l'Estat, perquè les coses comencessin a canviar, perquè les coses anessin en un altre rumb. I de moment pues, es continua tenint un respecte increïble a un personatge com és el Mas, per molta part de la població, tot i que hagi arribat a deixar borrades als mitjans de comunicació, com a la pregunta que li van fer fa 3 setmanes de si ell era corrupte, no saber què respondre. I una resposta que era més, no, si és que ja saps que jo he cobrat tot el que està cobrant el Pujol i més. Perquè era la resposta va ser tan ambigua que realment, o sigui, si això fos un jutjat estaria condemnat parlant en plata. Però bé, com que ara el que toca és nació catalana i sembla ser que la nació catalana doncs, serà la solució a tots els nostres problemes, no? Doncs amb això estem. Bueno, jo el que veig és que té bastanta similitud con els anys 70 i el règim pujolista se vol anar de rosetes després d'haver espoliat, robat, estafat i deixar aquest puesto que diem Catalunya com un solar, no? Saps? I ja, què més les queda? L'altre dia comentàvem que tots els acuíferos de la Catalunya central i de la part i la part occidental està els acuíferos, els purines els han contaminat tots. O sigui, és algú l'explotació capitalista que han fet d'aquest puesto és algo que ja veurem si generacions i generacions venideres tindran que patir-lo el que hem fet a aquesta gent, no? Que ríete tu de los criollos latinoamericanos, de la élite criolla latinoamericana, la élite esta catalana botiflera col·laboracionista. Bueno, tingues en compte que una part dels criolls de Latinoamèrica porten sang d'aquests burgesos catalans. Bueno, pues, no li tenen res que envidiar, saps? Envejar aquesta gent. Han deixat això, pues, ja te diré. I aquest tio no és casualitat que el Pujol sigui de cultura alemana i aquest, l'asqueroso este del Mas, la seva dona també sigui alemana, i tota aquesta imposició que no es volen fer com tota aquesta merda de la independència, com si nosaltres fóssim som mediterranis aquí, mestizos, i què té que veure tota aquesta merda i història de disciplina, de uniformar-nos, de fer-nos sortir, de pintar pobles mediterranis de color blanc, de color groc, i tota aquesta merda que volen fer una corporació d'una empresa neoliberal aquestes terres i aquesta gent, no? Com si fossin nosaltres una empresa, no? Dominada per los fascistas estilo japonès o estilo alemán. Bueno, que esto no pot acabar bé, no? No pot acabar bé, jo lo veig així, no? No pot ser que tot el patiment sigui per a les classes més precàries i tots els beneficis i els privilegis per a aquesta gent, no? Aquesta gent tingui tota aquesta impunitat per fer el que rota, i aquí qualsevol que de sota que es mou una mica, pues escalfar-lo, condenar-lo o reprimir-lo, què més, no? Esto es vamos, por algún punt té que sortir tot això, no? Jo, si et sembla bé, podem posar alguna cosa de música i després continuem. Sí. Doncs ara us deixarem amb una altra cançó de Mavix i després una o dues de Sodom. I ens escoltem en directe un altre cop d'aquí entre 5 i 10 minuts. Fins ara. I once knew a Jack who looked like a Jill and smelled like a John. Listen, Nazi, never again.

Pues bé, continuem el programa Judici a la Justícia per seguir aquesta segona hora que ens queda de programa. I amb el marc del que estàvem xerrant ja al final, no, de la nostra conversa, aquí que ja estàvem parlant una miqueta, no, d'aquest procés, o com se li vulgui dir, que s'ha anat engegant i que algunes persones doncs els té emmirallades, que és el crear el nou estat català. Doncs tenim, la setmana passada ens va arribar un fancinillo que diu sobre pàtries, nacionalistes i sus valores, molt interessant, que en tot cas doncs mirarem aviam si es poden fer, bueno, aviam si fem unes quantes còpies per anar-lo repartint també per aquí, perquè jo ens va arribar aquí que ens el van portar expressament i la veritat no l'havia vist encara, i està bastant bé, fa una anàlisi bastant bo del que és el nacionalisme i el patriotisme, que no deixen de ser sinònims. I m'agradaria llegir de moment la presentació, no?, d'aquest fancinillo. Dic que el fancine doncs consta, bueno, va analitzant el nacionalisme des de les banderes, el que signifiquen les fronteres, el que significa l'estat, la seva dimensió, el que significa la comunitat, la veritat nacional com a aparència de realitat, la salvaje comunidad nacional, la axiología de la verdad nacional, acabant amb el nacionalisme hoy, no, com ha anat evolucionant des de que existeix el nacionalisme, no, perquè sembla ser que es diu sempre a vegades, que no és mentida, que des de Madrid doncs es canvia la història per intentar fer veure que els d'aquí no puguin crear l'estat català, que no deixa de ser veritat això, no? He arribat a escoltar barbaritats com de l'Esperanza Aguirre, de que Espanya hace 3.000 anys que existe, quan hace 3.000 anys no existia ni l'Imperi Romano. Sí, barbaritats d'aquesta índole. Però és que els d'aquí tampoc s'estan amb això. I la veritat també, no? Sembla ser que l'estat català existeix des de... Alguns arriben a dir des del segle X o el segle XI, quan la realitat és que el que són els nacionalismes, els estats nacionals i demés, fa 150 anys que existeixen. 160, si ens posem... 114, no? Si ens posem una miqueta ja així amb dates, no? Però... Fot un segle i mig, no arriba als dos segles que existeix aquesta concepció d'estat nacional. Llavors tampoc és allò de, a vegades ens parlen de la nació catalana porta 300 anys amb el rotllo aquest del 1714, no? 300 anys de nació catalana oprimida, quan fa 300 anys no existia el que és nació, ni el que és estat, ni com amb la concepció nacionalista i patriotera que tenim avui per avui, no? Però ahí està, no? Una de les grans coses que aconsegueixen els nacionalismes és repetir una mentida mil vegades, la gent se l'acaba creient, se l'acaba fent seva i acaba sent un dogma de fe, com abans eren les pròpies religions, no? I en el fons no deixa de ser una mica esclaridor, no?, que a mesura que la religió perdia una mica de fuelle, no?, després del renaixentisme, després ja no tenia aquella força que tenia a la baixa edat mitja o també, com a vegades s'ha dit, no? L'època obscura d'Europa, l'edat obscura d'Europa, no? Quan va deixar de tindre aquesta força tan potent que arribava a tot arreu, doncs van començar a sorgir les nacions i els nacionalismes com a una nova forma, no?, de continuar mantenint un poble unit, tot i l'explotació, tot i les classes, tot i l'aberració dels més rics cap als més pobres, i mantenir-los units en base a un suposat esperit comú i únic, que al principi pues, era una religió i un déu al que tots veneraven, doncs ara ha passat a ser a unes fronteres, a una bandera que tothom venera, no? I llegirem aquesta presentació de sobre pàtries, nacionalistes i sus valores. Naciones, pàtries, países, todos ellos conceptos vagos y difusos, de difícil definición incluso para aquellos que creen firmemente en ellos, como los dioses y las religiones. Las naciones y los nacionalismos son creencias y ficciones que buscan ensombrecer y dificultar la comprensión del mundo. La nación es simplemente un disfraz del Estado. Y el nacionalismo es la forma de pensarlo. Porque el nacionalismo solo remite a la construcción de un poder, sin principios ideológicos específicos ni valores humanos que ayuden al desarrollo de la sociedad. Es por ello que ideológicamente encaja tanto como religiones como con marxismos, con liberalismos o con socialdemocracias y otras tantas formas de pensar la sociedad que desembocan en un mundo parcelado en jerarquías. Políticamente es una ideología vacía. No va más allá de articular un poder y edificar una autoridad. No obstante, este vacío tiene una gran utilidad. Socialmente, el nacionalismo articula a ricos y pobres, como si tuvieran algo en común. Los embarca en una misma causa, la que privilegia a unos y excluye a otros. Fundamenta y legitima la desigualdad en la vida social, introduciendo una visión etnicista, cuando no xenófoga, de los propios frente a los otros. Inventa categorías de ciudadanos, unos con derechos frente a otros, que solo deben, y pueden, aspirar a su integración en la comunidad. Socialmente es una ideología racista. Para ello, necesita alimentar una cultura más basada en criterios de diferencia que en su calidad y potencialidad humana. Se buscan folclorismos, danzas, tradiciones. Todo sirve para mostrarse a sí mismos la diferencia con los demás. Con ello, el nacionalismo tiende a encerrar estas joyas del pasado, a impedir que se contaminen de otros elementos que amenazarían con hacer perder el brillo de lo provinciano. La cultura nacional es una cultura estanca, que tiende a lo grotesco y a lo muerto. Culturalmente, el nacionalismo son aguas estancadas. Además, el nacionalismo precisa imponer los límites propios, que en realidad son límites para los demás. Representa la apropiación exclusiva de los recursos del territorio que reivindica, la explotación económica por un ficticio derecho nacional. Es por ello que son los grupos en zonas más ricas los que con más fuerza se atribuyen nacionalidad y más desarrollan visiones exclusivistas. Perdón. Económicamente, pues, el nacionalismo es insolidario, avaro y codicioso. Políticamente despedaza a la sociedad, económicamente la estrangula. Si políticamente divide y culturalmente empobrece, si socialmente excluye y económicamente crea privilegiados, el nacionalismo no augura nunca un mundo mejor. Cultiva odios y desconfianzas. ciega las mentes y cierra corazones, preparando a la sociedad para confrontaciones y violencias. Crea ficticias uniones sagradas donde los poderosos organizan batallas de poder y gloria, mientras la sociedad se precipita hacia la muerte. Las patrias y las naciones nunca pueden ser amigas de la sociedad. Solo pueden destruirla o conquistarla. Para ello, Tierra de Nadie se inicia con el artículo sobre patrias, nacionalistas y sus valores, donde se analiza el fenómeno del pensamiento nacionalista como instrumento de dominación, tanto de individuos como de sociedades enteras. Además, se incluye Sin Banderas, materiales que permiten trabajar el tema desde el punto de vista educativo y cuyo objetivo es crear una concienciación sobre la problemática del patriotismo y del pensamiento nacionalista en la sociedad actual. Y eso firma Tierra de Nadie. Digue'm. Si vols posar una cancioncita de la Polla Rico i després llegim una cosa i la comentem també. Sí, bueno, posaré una altra que tenia aquí preparada per aquest tema. Vale. I que també t'agradarà. I llegim això que dius. Després d'aquesta cançó també, que era l'hem posat per buscar un articlet de que està corrent per Indymedia, que el llegirem també amb aquesta índole que estàvem llegint ara, que es diu així: pintar un pueblo de amarillo queriéndonos hacer creer que es sueco o danés, pero por mucho que lo pinten, ibérico es. El es lo mateix, ¿no? Sí. El estatalismo catalán proempresa pinta de amarillo Poblenou. La izquierda traidora de Cataluña, que sostiene el gobierno liberal de Artur Mas, no tiene ningún interés en mostrar a la opinión pública la estafa, el robo y el expolio del régimen puyolista. El rápido descenso hacia las profundidades reaccionarias de corte neoliberal, ahora ya en caída libre, acercándonos al 9 de noviembre, que nos lleva a la política proempresa del govern Ciu-ERC, simbolizadas en el independentismo pseudo-religioso y su misión divina de la Cataluña cristiana, que muestra su moralidad nacional en la familia Pujol-Ferrusola, govern y oposición con el amparo del clero catalán, intentan impulsar un proceso histórico basado en el resentimiento contra el mundo libertario en Cataluña. Un acto disfrazado de festivo cívico-democrático, como el pintar un pueblo mediterráneo. Se sirve a la propaganda publicitaria de empresa como símbolo de autoritarismo déspota del pseudo-religioso Front Independentista en su afán de promocionar el 9N. Hace falta una ceguera voluntaria para no darse cuenta del cuento de la conversión de los lacayos, esbirros y mercenarios del capital, en luchadores por la libertad. Y su hipocresía de presentar hechos como la privatización de la salud pública, la represión policial, los recortes en la asistencia social, el ocultamiento del fracaso escolar con la burda farsa del idioma, la malnutrición de los hijos de los precarios y la aprobación de unos presupuestos de un gobierno terrorista con el apoyo de una izquierda traidora que condena a la miseria a la gente precaria, humilde y trabajadora. Al no querer ver esto como lo que es una agresión contra la clase trabajadora y ser un facio traidor a la causa obrera, al aceptarlo como un medio de democratización para presentarlo a la opinión pública mundial como la voluntad emancipadora de un pueblo, por parte de una clase política corrupta que tiende a la desfachatez de financiar el esperpento de un tricentenario revisionista para justificar el ataque al pueblo obrero y hacerlo con la hipocresía del queremos votar y el 9 de noviembre. Asistimos un día sí y otro también a las técnicas de la doctrina pujolista y sus aliados, la izquierda traidora, que se refuerzan con sus prácticas empresariales, como ejemplo, la crueldad en el sector sanitario, donde ya el 50% de camas hospitalarias son de empresas privadas. De esta forma, la clase política sirve la estrategia de aumentar beneficios para enriquecer a la alta burguesía y a la clase política, como se ha podido comprobar con la aparición de las cuentas de la familia Pujol-Ferrusola y de los dirigentes de CiU. Y es que en la medida que se estancan y bajan las condiciones de vida de la gente obrera, aumenta exponencialmente los beneficios de los privilegiados. Y mientras vemos a la servil clase política defendiendo los intereses del capitalismo neoliberal, la calidad de vida de la gente pobre llega a extremos de malnutrición de niños, de muerte de enfermos y ancianos pobres en listas de espera de 18 meses y en largas colas de desesperados sin trabajo y sin cobertura social. Es por lo que, para mantener a raya la población ante las realidades cotidianas de sus vidas, se publicita el recurso de independencia. Es decir, la transfiguración de la política en la pseudo-religión del queremos votar y el 9 de noviembre, como instrumento de manipulación, a la par con la campaña de propaganda de explotar la cultura popular que diverge del mundo obrero de ideas libertarias, la que durante mucho tiempo el régimen pujolista utilizó como arma en contra de la cultura anarquista. Y si a esto añadimos el miedo a un enemigo de infinita maldad, queda al descubierto el tecnofascismo con el que se quieren legitimarse el 9 de noviembre y con el que impondrán un despotismo ilustrado para ejercer un dominio y aniquilar a los que se interpongan, llevando a las masas, a través de la propaganda publicitaria inspirada en el espíritu nacional cristiano y catalanista, para que el país quede convertido en una empresa que se rige por técnicas neoliberales, capaz de pintar un pueblo de amarillo, queriéndonos hacer creer que es sueco o danés. Pero por mucho que lo pinten, ibérico es. Hostia, puta, es que es la ceguera de la gent es la que es, y ahora es creure que la mare de Déu és verge i que va parir un fill, pues, què li vas a dir? Si la gent vol creure les coses que vol creure, con tot el que ens està passant i estem visquem, pues bueno, després de les notícies que hem tingut avui... Sí, ja és una demostració més. De fet, jo em sembla que ho hem xerrat alguna vegada, no? Però el que esperàvem era el que va passar ahir i avui, que era que el senyor Mas, pues, en un moment donat i sense tardar massa, pues, digués que no hi hauria consulta. Però el bo del cas és que, com te diria jo, me'n recorda molt, jo quan era petit els meus pares tenien un bar. Llavors la gent que anava a beure, i llegava una hora que en el bar tothom s'anava i quedaven com els borratxos, no? O la gent que més depenem de l'alcohol, i tenien una frase que a mi mai se m'ha oblidat i me recorda molt el que està passant, que deien, és la penúltima, prenem la penúltima. Pues, aquest, el que ens han dit avui és que el 9 de novembre serà la penúltima, de l'última, de la definitiva i de la de més allà. I el Mas ja sembla, quan era petit també hi havia un programa de televisió, que hi havia un que sempre deia, i jo sigo, i jo sigo, saps? I, no sé, passaven com vicissituds, però el Mas sembla que ell era un actor, em sembla que era argentí, que es deia Joe Rigoli, no? Pues l'Artur Mas és el Joe Rigoli i jo sigo, jo continuo, no? Perquè ahí està, no? I està fent, pues, ja al final nos reiem i fem una mica de conya i de broma con tot això, però bueno, és lo que hi ha. Estem visquem mogudes i sentiments i això pues continua, que han parat els desahucis. No. Les llistes d'espera han aminorat i ara atenen la gent més ràpid. No. L'atur ha baixat i la gent treballa, troba puestos de faena. No. El fracàs escolar s'ha mitigat i la gent va als col·legis més contents i la gent surt més preparada. No. Els sous de la gent treballadora han augmentat i la seva qualitat de vida és millor. No. Bueno, pues, aleshores estem com un devallú, un bucle o com li diuen, que és totes aquestes tonteries, i quan arriba l'hora de la veritat, pues estem en el que estem. La gent que té privilegis no els va deixar. I per molt que pintin aquest escrit, pues tenia algú que jo penso que és veritat, que per molt que nos pintin que nosaltres som suecos i danesos i noruecs, pues no ho són. Són mediterranis. I mediterranis, pues són los croatas, los italians, los de Malta, los de Líbia, los d'Egipte, los del Marroc, los d'Argelia, los de Grècia, los de Turquia, los de Síria, los palestins. Llavors no juguem con foc, perquè ja veiem com pot acabar tot això, no? I arriba a punts en què la gent pobra, precària, que està patint aquestes coses, pues, ni volem ja ocupar, ni poder, ni totes aquestes històries il·lusionantes de la política de merda, d'embridar les situacions que se fan explosives perquè són insuportables a través de vies electorals que terminen en el que estem veient i que parlaven abans, no? Toda aquesta classe política que és tan corrupta, no? Tan fastigosa. Sol havia que veure a l'Arrugau i al Periolisto, estos de la CUP, el paper que fan, no? I allí donant-se la mà con el Espalder, con el Félix Puig, abraçant-se con el Mascarell, rient i fent companyerisme con el Mas. I avui parlaven de que li iban a dar la com es diu, quan conselleria en la Generalitat? Sí, conselleria. Com si fossin aquests nois dolents, però bons, no? Vinga ja, home, això té que tenir una altra solució, i és el repart de la riquesa, és que s'acabi tota aquesta merda, no? I que realment tinguem una sortida en la qual, pues, sigui una altra, sigui una altra, que no tot aquest bulque fastigós i asquerós d'una papereta i d'una urna i d'explotar i a la gent treballadora, de reprimir a la gent en les presons, de reprimir a les calles, de veure aquesta prepotència con el qual se llevan los calés i la riquesa que genera la gent. Allí en el 15M, una vegada, va venir un tio, bueno, allí, quan estaven a la plaça, pues havia coses espontànies que eren gracioses. Va venir un i se va començar a parlar, no? Pues siempre estaban con los capitalistas, los empresaris, que creaban la riqueza, que no sé qué, que no sé quan, no? I el tio es va sacar, no sé, uns billetes d'euros i va dir, tu agafes aquests billetes d'euros, los poses en un calaix i això no genera riqueza. No genera riqueza. La riqueza la genera la força de treball de los obrers. ¿Vale? I llavors, pues en aquestes estem, no? En aquestes estem, ja hem vist la pel·lícula del Costa Gravas, d'aquella que era el Robin Hood, que robaremos a los pobres para donar solo a los rics. Tu l'has vist, aquesta pel·lícula? Sí. O sigui, estem, hem vist de tot com solucionen la gent. La última és la que ens expliquen del pan rico. Tanta vaga, tanta vaga, tanta vaga, tanta comissió obreres, tanta UGT, tanta mierda, tanta d'allò, i al final la Generalitat subvenciona a l'empresa, li dona un préstam d'allò i l'empresa utilitza aquest préstam per ficar fora la gent, per despedir a la gent. ¿Vale? És que el tipus que tenia que mediar entre empreses i treballadors, saps qui és? És de risa, és el Félix Puig. És el Félix Puig, quan aquest que li dona la mano i van junts, aquests de la CUP que ens dirigien pels carrers, els que tenim memòria ens recordem. Ells lideraven les manis i ens feien cridar Félix Puig dimissió, Félix Puig dimissió, i ara van de la mà i són amics i faran el que faci falta. Deien que faran el que faci falta. Què és el que fa falta? El que farà falta. Falta per a què? Per a què? Aquest, el Félix Puig, que és molt amic i soci i tenia comptes i diners i negocis con el de les ITV, saps qui és el de les ITV? El que preparaven el fill del Pujol, no? Sí, sí. Tota aquesta gent que se van anar de rosetes. Aún no recordem com van terminar. Jo no sé, tu eres més jove, igual no te recordes com van terminar la família del Franco. ¿Les va passar algo a los Franco? No, diuen perfectament. Vale, se van quedar tot el que havien robat i encara tenen el pues aquí anem a lo mateix. Durant tots aquests anys, tota aquesta gent, que eren botiflers, però botiflers, botiflers, botiflers! Ja les vale a aquests de la CUP que s'empleaven la boca de que asco me donen, de veritat. Aquí no sé, s'enterra cap traïdor i no sé què, i que més traïdors que tota aquesta gent, fent-li ahir el servilisme que li fan, no? I d'allò, i que a conclusió que lleguen, pues bueno, pues lo mateix que va fer el PSUC en els 70, los que tenim una edat no recordem. Què van fer els del PSUC de los 70? Tots són funcionaris de la Generalitat. I si arriba a veure aquesta movida, veurem a tots els de la CUP sent funcionaris privilegiats, pues pues també de la Generalitat o de l'Estat català o de la mà que els va parir a tots, pues tots uns reaccionaris de merda, ho sapigueu, ¿vale? I no us tindreu enfront, perquè nosaltres no renunciarem a les nostres idees. Les nostres idees són les anarquistes, ¿vale? I què simbolitza millor a les idees anarquistes, per molt que les disfracin aquestes merdes d'assemblees que se diuen libertàries i defensores de no sé què i de no sé quan i del territori de la mà que us va parir a tots, ¿vale? És mort a l'Estat i visca l'anarquia, i ni Déu, ni pàtria, ni amo. Ni partido, ni marido, ni madre autoritat. Esto es a la merda, hombre. Que no volem votar, que passem. Nosaltres passem de votar, ¿vale? I no volem drets de decidir, perquè el que nosaltres volem són fets. Estem farts de drets, de drets que l'únic que són són fetos, fetos que no arriben a néixer, a ser, vale? I nosaltres volem fets, fets. Volem viure la nostra vida quotidianament i no con seguint pseudo-religions, de pàties de religió, perquè darrere de tota aquesta independència, de tota aquesta merda del de volem decidir, i dins d'allò també està el clero català, l'església, la família, els tiets, i els hereus, i tota aquesta merda de que no té res que veure con la nostra cultura, con la nostra cultura, que és la cultura anarquista, la cultura obrera, la cultura proletària, ¿vale? Què té que veure el que va passar fa 36 anys? Per què volem una Generalitat? Per què volem unes institucions medievals, con una col·laboració con l'Església, que és lo més antidemocràtic, lo més facha, lo més d'allò que lleva a extrems de dir que un tio que està en connexió con Déu i que és infal·lible i tota aquesta merda, no? Mentre estan predicant la pobresa i el d'allò, i tu mires lo que té l'Església Catòlica a la ciutat de Barcelona i flipes la campia de locals, de pisos, de llocs, de calés. Si era hasta famós aquello de que los burdeles eran de l'obispo. Venga, ja està bé, home. De tanto Arcadio i de tanta Mireia i tanta tonteria i tanta andalló. Que vingui ja una bona vaga general, una bona unitat obrera, no canalitzada hacia la via electoral, sinó hacia una força extraparlamentària que posi aquesta gent en el seu puesto, ¿vale? En el seu puesto, i que no tinguin més remei de deixar de robar, d'espoliar i de portar-se tota la riquesa d'aquest país, home, i de la gent. I de la gent. Un tio que està ahí explicant que va sortir en el Parlament i deia que ell no era corrupte i que s'havia fet multimilionari. Perquè el Jordi Pujol, què és? Multimilionari? Ara sí. Pues, abans no ho sé, ara segur. I llavors què nos vol dir? Que és multimilionari perquè l'ha fet treballant honradament al servei de Catalunya. Ja. Sí. I aquí, además, som uns idiotes. Ens queda poc temps. Vinga, doncs anem. Poso ja una cançó per introduir el proper comunicat, sí, i ja final del, bueno, programa. Pues recordar-vos que això és Juici a la Justícia, estem a les zones lliures, esto de Radio Bronca, les zones lliures que de la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Zones lliures. I us deixem un momentet amb Respect de Aretha Franklin. I recorda, si lluites, no es passa. Són molts i moltes. Estem lluitant cada dia. You're wrong. Bé, tornem a estar al programa ja per agafar aquests últims 10 minuts de programa, que farem una miqueta d'agenda amb el que us comentàvem abans. Primer llegirem, bueno, farem la convocatòria que surt des de les des de dos programes d'aquesta ràdio, que són Les Rebeldes Sin Sombra i Les Electrones Libres, que aquest divendres a la Casa de la Muntanya, al carrer, bueno, a l'Avinguda Sant Tuari Sant Josep de la Muntanya 35, al metro Lesseps, aquest divendres 17 d'octubre, doncs faran un cenador vega benéfico per Ràdio Bronca, que constarà d'una xarla debat a partir de les 8 de la tarda, que es titularà Cap a la vaga de totes. A partir de les 9 hi haurà una projecció que serà Santes de Nuestra Devoción, que és un collage audiovisual. A partir de les 10 hi haurà un superàvet vegà i DJs Rebels Vaga. I enllaçant-ho amb això, o més ben dit això, enllaçant-ho amb el que anava a comentar ara, doncs hi ha un carrer Tell que ja està en papel en Barcelona i part de les xarxes socials, que diu així: dones, bolleres, trans, migrants, treballadores, domèstiques, jubilades, mestreses de casa, nosaltres movem el món. Ara l'aturarem. Cap a la vaga de totes, el 22 d'octubre, jornada de lluita. A partir de les 7:30 del matí, aturem el món. A partir de les 10:30, esmorzar al plaça del Macba. A partir de les 12, vermut més sorpresa als Jardinets de Gràcia. A partir de les 3, dinar a plaça Catalunya. I a les 7:30, manifestació a plaça Catalunya. I també ens ha arribat un petit comunicat que han fet cap a la vaga de totes, 22 d'octubre, manifestació unitària, plaça Catalunya a les 7. La vaga de totes sorgeix des de diferents espais feministes com a conseqüències del seguit de mesures polítiques, legals i econòmiques que s'han anat aprovant i que atempten contra els nostres drets, llibertat i dignitat, i que afecten especialment a les dones i altres sectors de la població exclosos per un sistema capitalista, patriarcal, racista i capacitista. Nosaltres movem el món i estem convençudes que totes plegades el podem aturar. Com? Amb una vaga general. Però una vaga que trenqui amb la concepció de la vaga que pren com a eix central l'economia i que considera l'home assalariat com el vaguista per excel·lència, tot fent invisible una part de la població. Aquesta vegada volem que ens inclogui a totes, les treballadores remunerades i no remunerades, formals o submergides, les estudiants, les dones aturades, les jubilades, les treballadores sexuals, els migrants i migrantes. Una vaga que faci possible que cadascú, al marge de la seva situació, trobi la seva manera d'expressar el seu malestar i la seva forma d'adherir-se a aquesta lluita. Volem que la vaga de totes inclogui tots els àmbits de la vida quotidiana. Vaga productiva, sí, però també vaga de cures, de consum, de transport, que ocupem les places, els carrers, els mercats. Una vaga amb capacitat per desbordar i bloquejar les estructures que recolzen el sistema. Volem convocar una vaga general on pugui participar tothom, però volem que les dones, lesbianes i trans, que som les que patim més directament el masclisme, siguem les protagonistes, per tal de que les nostres reivindicacions i necessitats no quedin en segon pla. Entenem que som nosaltres qui hem de prendre l'espai i la iniciativa per a defensar els nostres interessos i necessitats. Aquí està aquesta convocatòria que ens fan les dones de Barcelona, concretament, de moment. Esperem que cap a aquesta vaga, de moment és una jornada de lluita, doncs que la propera convocatòria que ens facin sigui per aquesta vaga de totes i no només sigui a la ciutat de Barcelona, sinó a totes les ciutats i poblacions d'aquest estat que ens xafa a tots amb la seva bota, al coll i a totes, sobretot. I doncs amb això doncs avui acabem ja, que ja se'ns en va una miqueta l'hora del programa. I només ja dir que el dimarts que ve tornarem a estar aquí a partir de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit. El dimarts que ve serà dia 21, o sigui, un dia abans d'aquesta convocatòria de la vaga. Mirarem aviam si aconseguim que, tot i que sent un dia abans, doncs potser és difícil i potser estan en masses frens oberts com per acostar-se fins aquí o trufar una trucada, però si ho aconseguim estaria bé també que alguna d'aquestes dones que està en aquestes assemblees convocant aquesta jornada de lluita doncs ens truqui o vingui aquí en persona doncs per fer, explicar-nos una mica més d'on sorgeix i el per què. I doncs i ja el que dèiem, a nosaltres ens escoltem la setmana que ve a partir de les 7 aquí a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Dic que la repetició del programa es fa el dissabte de 9 a 11 al matí. També recordar doncs, que des de Ràdio Mistelera a València, el 101.4 a Castelló concretament, doncs, també ens remeten al programa. I el podcast, doncs, entre demà difícil, suposo que entre el dijous i el divendres ja estarà penjat, com estem fent les últimes setmanes. I dit això, doncs, us deixarem amb una última cançó que es diu Transgrede, cantada pel Clítoris Llibertari. I fins la setmana que ve. Salut i molta, molta bronca. Saliste a la noche rompiendo las rutinas. Te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el influjo luciferino. Rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus deseos son libres, que no los pararás. Vas hacia el placer en la noche. Es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron, lo olvidas si viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Ya no riñes contigo. Disfrutas al mostrar lo que hay en ti de verdad. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar. Pero te da igual, tus deseos son libres. ya no lo esperarás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Te hizo flor, mostrando tu color. Bien abierta para sentir la libación, confiando y sin control. A darte y a recibir el amor, muriendo y renaciendo una y mil veces. En sentimiento, en cambio y en vida, y eres tú tu propia creación. Es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé,